одоо би гэрэл гарч итгэлээ. Удан хатгалдаг болсон хүнд хэцүү. Хавчлаг эсрэг үзэлтэй тулдаг толж барамгүй олоо. Шон сэрүүн цэлбэрсэн чамрах ганцар үлолтон эрэг чөлөөн хуурамж хуваалцах боломжгүй хүний эрэг сатаныг үмүүзэн ядал Христийн хаанчлах цангийг хүлээ. Take it.